Kimsel Mevla'ya rüzi mahşerde bizi Hatimi'nin hürmetine yandırma tuzah denizi ya Nebi Allah Allah Enbiya ömür seni hicre hacir etme bizi Evvelin ve ahirin hicre rezil etme bizi Ümmeti Ahmet de benden, Nasim ürüm kulu var. Müstehak zecre-i tabe, benden ahsen fethmi var. Sen inayet etmez isen, hiç bize rahat mı var? Allah Enbiya ömür senin icre hacı etme bizi Evvelin ahirin icre rezil etme bizi Ya Nebi Ahmet'te benden Asi mücrim kul mu var Müstehak Zecre-i Tabe Benden ahsen Fert mi var Sen inayet etmez isen Hiç bize rahat mı var Enbiya ömür selin icre hacil itme bizi aman. Allah! Evvelin vahirin icre hacil itme bizi. Ya. Şimdilik ikbal ya daldım amiki hayrete. Lütfedip al destimi ya Rabbi düştüm kürbete. Diler ise koy cahime. Sen cennete gel Enbiya ömür selin icre hacil Yeah. Oh.

Yeah. صلاة الأهل الفارغة يدي أمجان Yeah. Allah, Allah, Allah, kayyum.